Proszę, muszę przyznać, że ogarnął mnie wspomnień czar, jako że ja też jestem absolwentem poznańskiej Dąbrówki, czyli 7 liceum, no ale wypada się przez audycję Luneta, Szymon Tim przy konsolecie, były trzaski z kompresora, nie było, za to dzisiaj piski z fotela w roli głównej. Mówi do Was Mateusz Błoch. Zaczęliśmy od już dosyć mocno eksploatowanego w Lunecie materiału, czyli Subduction, Bridges of Sound. To był numer Uncertain. No i to trochę tak tytułem wprowadzenia w dzisiejszą audycję. Dzisiaj mocno bitowo, nieco dubstepowo, trochę może nawet digital dubowo. Zobaczymy, jak będzie. W tej chwili jeszcze dwa numery z doskonałego wydawnictwa Bridges of Sound. prezentowane już kiedyś Forewarning, a zaraz później Indifference, dwukrotnie Subduction. Doskonały ten numer przed momentem. To Subduction, Indifference, wcześniej jeszcze Forewarning. No i zdecydowanie koniunkturalnie dzisiaj zagraliśmy i gramy. Ten numer Indifference to taki bardzo soczysty dubstep, a dubstep chociażby gramy z tego powodu, że to ostatnio najbardziej popularny gatunek, jeśli chodzi o nową muzykę taneczną, nową muzykę z Wysp Brytyjskich, ale nie tylko. No, przy okazji wypada wspomnieć, że już jutro, jeśli mnie pamięć nie myli, będziecie mieli okazję po raz kolejny w Poznaniu zmierzyć się z dubstepem. Tym razem w klubie Esculap kolejna edycja imprez dubstepowych. Jako gwiazdę wystąpi producent. Tutaj, jeśli mnie po raz kolejny pamięć nie myli, bodajże z Finlandii, Tesla Rock. No a poza tym oczywiście cała czołówka poznańskiej stepowej. No my ten dubstepowy klimat pokontynuujemy. Jedną z takich największych obecnych gwiazd dubstepu jest niejaki Ital Tech. Człowiek, który nagrywa taki dubstep producencki. Spotkałem się ostatnio z opinią, że to jest taki dubstep do słuchania w domu, bo prawdziwy dubstep to dubstep, którego powinno się słuchać właśnie na imprezach, na wielkich sound systemowych zestawach głośnikowych. No a Ital Tech tworzy tak typowo do domu. No ale cóż, Burial również tworzy do domu, Scream również tworzy do domu, a w żaden sposób nie ujmuje to nic tej muzyce, słucha jej się naprawdę wybornie. Za moment dwa numery, które Ital Tech nagrał niegdyś dla netlabelu Netlab. I to jest rzecz z takiej ciekawej serii wydawanej przez Netlab, mianowicie Schwarzenegger Series. Każda z płyt wydanych w tej właśnie serii jest w jakiś tam sposób skojarzona z filmem, w którym występował Arnold Schwarzenegger. No i epka Ital Techa poświęcona jest filmowi Terminator 2. Będziecie mieli okazję usłyszeć sample właśnie z tego filmu. No i za moment właśnie dwa nagrania Escape, a później Slow Step in 97 w Judgment Mixie. Don't pull! Tak nazywał się pan, który przed momentem, no i tego nagrania mieliście okazję, to nagranie mieliście okazję wysłuchać już w ubiegłym tygodniu na samo zakończenie audycji Luneta, no ale myślę, że utwór jest tak dobry, że warto było to nagranie przypomnieć. Utwór Time. Rzecz pochodzi ze składanki wydanej nakładem Unfound Sound, to jest taki label i nadlabel z Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, no i to nagranie pochodziło ze składanki właśnie ukazującej elektroniczną scenę z Filadelfii. Wcześniej dwukrotnie Italtech, jedna z gwiazd obecnie dubstepu z materiału nazywającego się Terminator 2, Terminator 2, nagrania Escape i Slow Step in 97, angielski netlabel netlab.co.uk. O, w ten sposób. Chyba czas przypomnieć, albo może nie tyle przypomnieć, ile podać namiary na audycję Runeta. 061-875-0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail. Zapraszam, jeżeli jakiekolwiek palące kwestie się pojawiają, można w ten sposób się kontaktować. I istnieje nasze forum, na które zapraszam, bo ostatnio mały ruch tam, forum.afera.com.pl. No i tam jest w programach aferowych odpowiedni temat audycji Luneta, zawsze pojawia się tracklista, napisana w ten sposób, żebyście mogli sobie bezpośrednio numery, które były grane w audycji, ściągnąć. A jeżeli chcecie w jakiś jeszcze bardziej dosadny sposób skontaktować się, to zapraszam na MySpace'a, myspace.com/lunetaradioafera i tam również w blogach pojawiają się tracklisty audycji. No i zdarza się, że nawet pojawia się podcast. Mam nadzieję, że w tym tygodniu taki podcast uda się umieścić. Jeżeli nie uda wam się w tej chwili posłuchać Lunety, no to zawsze można zrobić to później. Ja w międzyczasie sprawdziłem sobie, no i oczywiście moja pamięć jest zawodna, jako że impreza Dubstep Finest w Poznaniu w sobotę, a nie jutro, jak mówiłem. No ale zgadza się, zagra Tesla Rock, no i zgadza się, że ten pan jest z Finlandii, dokładnie z Helsinek. No i gościowi z Finlandii towarzyszyć będzie ekipa z Poznania Dubside Crew. To się wszystko zgadza. Teraz muzyka z Niemiec. Pan, który za moment nazywa się Disrupt, no i to będzie coś totalnie pojechanego, mianowicie reggae i dub grany na 8-bitowych komputerach. To jest taki digital laptop reggae, jak ktoś tutaj pisze. Strona wytwórni to jatari.org, czyli tutaj nawiązanie do starego komputera Atari jest bardzo, bardzo wyraźne. Disrupt, jak mówiłem, pochodzi z Niemiec. Bardzo różne rzeczy zdarzało mu się grywać w swoim życiu, od muzyki gaba przez digital hardcore do właśnie takiego cyfrowego reggae w mocnym 8-bitowym sosie. No i za moment dwa nagrania z wydawnictwa Roots Matrix, to jest epka. Za moment nagranie tułowe, a później jeszcze C1138. Konatom! Rüsteme ton tuare bakote. Name. are not properly sedated, call immediately. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. Disrupt i dwa nagrania z epki Roots Matrix Reggae w wydaniu Digital Laptop, przy okazji jeszcze skąpane w sosie 8-bitowym. Tak to właśnie brzmiała muzyka z Niemiec. Teraz z kolei muzyka z Kalifornii, aczkolwiek Ned Label z Meksyku. Często ostatnio Meksyk i Ned Label stamtąd są prezentowane w Lunecie. No ale jest dobra okazja, skoro dzisiaj gramy takie regowo-dubowe dźwięki, aby przypomnieć sobie o Ned Labelu Filtro. To jest zresztą nie tylko Ned Label, również płyty kompaktowe są wydawane, a wydaje mi się, że również materiały na płytach winylowych. Rivel to artysta, który za moment na okładce wydawnictwa What's the Dub of It All, taki sound system jest narysowany. Ale myślę sobie, że muzyka, która za moment to raczej takie dźwięki na sound system, również grane gdzieś tam pewnie z laptopa bardziej aniżeli z deków i z czarnych płyt. Dwa nagrania za moment. What's the Dub of It All, utwór tytułowy, a później jeszcze Rush It. Thank you. muzyka z Kalifornii, Rival, i a zresztą nie będę podawał tytułów, bo słyszałem ostatnio, że ciągle podaję te tytuły przed i po nagraniach, także może w tej chwili tego nie zrobię. To był materiał What's the Dub of It All, wydany nakładem Filtro. Wszystko znajdziecie już zaraz po audycji na forum naszym aferowym, a trochę później pewnie również na MySpace'ie tej audycji. Przypominam, myspace.com/lunetaradioafera. A teraz rzecz, która strona poświęcona już typowo muzyce dubowej, deepindub.org. No i to jest taki portal, na którym mnóstwo informacji, najróżniejsze miksy, mixtape, również informacje o najnowszych wydach z netlabeli, które w jakiś tam sposób o dub zahaczają, no ale również deepindub wydaje muzykę na zasadzie netlabela. No i właśnie materiał oznaczony numerem 6 to Nauta i epka Frog Invasion. No i z tego wydawnictwa dźwięki z południowego Londynu, z tego wydawnictwa utwór w tej chwili Szymon, co gramy, bo zapomniałem, co nastawiłem. Iry Garden? Garden najprawdopodobniej. Tak, Iry Garden najprawdopodobniej. i oczywiście zdążyłem jeszcze przed końcem Lunety zaliczyć, że Nauta to producent z Wenecji, a nie tak jak mówiłem wcześniej. No i co, nie pomyliłem się za to z tytułem, to było Eric Garden. No a jako, że chciałem powiedzieć na liczniku, na zegarze godzina 22, no to ja już się szybko żegnam. Dziękuję Szymonowi za jak zwykle sprawną realizację. Mówił do was Mateusz Błoch. No i żegnamy się przynajmniej we fragmencie jeszcze jednym numerem Nauty. A to będzie Fryn. Dobrej nocy.